Свобода була така велика, що могла собою закрити цілий світ, сягнути за найдальші рубежі, куди лишень простягалися інтереси України. Зле було тільки те, що своїм гузном величезна свобода прикривала від стороннього ока райцентр. Можна було щиро від душі чубити Росію, тим більше, що вона ні сном, ні духом не відала про існування острівця праведного гніву, газети «Шляхом незалежності». Можна було іменувати сусіду московським ведмедем, тираном народів, імперією зла, виміщувати на ньому давні образи і недавнє гноблення. Але нерушне табу зроджувалося при переході від глобальних до містечкових параметрів. Скромний працівник прокуреної редакції, якийсь Васько Синиця чи Дмитро Перепелиця, міг, поважніючи від величі власної місії, грізно звинувачувати померлих титулованих злочинців, жбурляти стріли інвективи в бородку клінушком, у вусату пику пахана і відвислу щелепу Ілліча II. Та не менш скромний працівник тієї ж прокуреної редакції Богдан Меженко не міг написати, що директор цукрозаводу Павло Мусійович Щиробаченко, хай буде так, під прикриттям свого тестя, голови райради Пилипа Петровича Вельмишановненка, хай буде так, вивозить ешелонами цукор геть за новоспечений кордон у кровопивцю Росію. Не міг, але був дурний і написав: «Ой, Богдане Богданчику, нерозумний сину, перевчився ти по столицях, геть випав із обширів містечкової реальності. Начитався про журналістські розслідування і забув, одне забув, провінційність як феномен, містечковість як філософська категорія. Сікайся на Росію, громи за проданську любов до снікерсів, конструктивно критикуй президента, але не чіпай голови райради, але боронь тебе, Боже, образити директора цукрозаводу. Ти що, прицюцькувати? Тут Узбекистан повний, тут коза ностра і якудза, тут все схвачено і за все заплачено. Дурень!» Отека хвилину мовчав, прочитавши статтю, потім ручко подав аркуш Богданові. «На, і викинь, якщо не хочеш халепи собі й мені. Ти що, серйоз гадаєш, що таке можна надрукувати? Воно тобі треба. Чого ти це лізеш? Нема про що писати. Чи хочеш в кіно погратися? Тебе, телепню, ніхто не стрілятиме. І панахид красивих не служитимуть. Просто, голубе, тинятимешся без роботи, доки зіп'єшся і замерзнеш під вокзалом. Все ясно, спали і забудь». Не спалив і не забув. Надрукувала київська молодіжка. Побачитися з ОТК довелося вже в лікарні, куди Олексія Трохимовича загнало серце. Ах, вразливе сентиментальне українське серце люб'язного Олексія Трохимовича. Воно жодного разу не давало збоїв, коли до редакції заходили випрасовані костюми і висмикували колег, мов шуліки курчати. Хто знав, на півгодину розмову до сірого будинку, чи й на розмову тривалішу у тайгу. Отека кволо пожбурив на підлогу поданий апельсин. «Я ж те в тебе, я ж як до рідного сина, а ти ж паскуда, зараза, що ти наробив? І на яких людей, сопляк? Нам же Пилип Петрович нове приміщення дав. І вечір Петра Тарабуки організував, і бензин виділяє. А Павло Мусійович, який чоловік, ним район гордиться, завод передовий. Він же нам пальму подарував, машину виділив. Забирай, забирай трудову і геть з моїх очей, геть!» Безсило махнув лікарняним рукавом. «Газету, гаду, позорив, таких людей обкаляв. А Мусійович же машину і пальму подарував!» Богдан лишив на тумбоці пакет з апельсинами та й пішов геть. А дійсно геть. В містечку роботи вже не було. В селі 5 учителів навчають 4 учнів. Геть той геть. На Київ. Як у творах класиків соцреалізму, мати поклали на дорогу хліб, молоко, домашню ковбасу. Як у творах класиків критичного реалізму, найменш прогресивних, перехрестили. І як у житті, без творів ведеться, поцілували і заплакали. На Київ. Ах, хай тобі цигарка, наче бжола, шпигонула, дотлівши непомітно аж до пальців, до фільтрового ободочка. Богдан поторохкотів пачкою 3 штуки. Треба буде по дорозі ще купити, але...